اللہ مدنی چل کے ناظرین سلسلہ انمول ہیرے آپ نے دیکھا، آپ کی کچھ کالز بھی ہم نے شامل کی، یقیناً آپ کے جذبات ہوں گے، ہم آپ کی کالز مزید بھی لینا چاہیں گے، اور اب مدنی چینل کا ایک اور سلسلے کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. کچھ منچ بھی تبدیل ہوا ہے، کچھ جگہ بھی تبدیل ہوئی ہے، دو ٹیمیں بھی ہمارے درمیان ہیں. انشاءاللہ اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو انمول ہیرے ہیں، یعنی ہمارے وہ اسلامی بھائی جو خصوصی ہیں، ان کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کی کالز بھی ہم آپ سے لیں گے. مدنی قافلوں میں یہ سفر کرتے ہیں، اس پر ہم نے آپ ان کا ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صلوا علی المدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاء اللہ سے بسر جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلسلہ ذہنی آزمائش میں عید اسپیشل میں ہم حاضر ہوئے ہیں. یہ ایک نئے اور نرالے انداز میں عید اسپیشل ہوگا. اس میں دو ٹیمیں آج شامل ہوں گی، دو ٹیمیں کل شامل ہوں گی. یہ ناک آؤٹ راؤنڈز ہوں گے. جو آج پیچھے رہ جائیں گے وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور باقی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. فائنل جو ہے وہ تیسرے دن ہوگا، اور تیسرے دن پتا چلے گا کہ عید اسپیشل فائنل میں کون سی ٹیم آگے گئی ہے. عید اسپیشل ذہنی آزمائش کیسے ہوگا، کس طرح چلے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے پانچ سیگمنٹ ہیں. دونوں طرف کی ٹیموں کا آپ سے تعارف کروائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اس سے پہلے کہ ہم ذہنی آزمائش کو پراپرلی آگے چلائیں، کیونکہ اتنے سارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں اور ان کو ہینڈل اور ٹیکل کرنا بھی آپ سمجھتے ہیں، تو اشاروں سے سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بٹھایا جا رہا ہے. ایک اور مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ خصوصی اسلامی بھائی اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. اس بارے میں ایک اور مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبجات میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے. ان میں ایک شعبہ بنام خصوصی یعنی گونگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائی ہیں. اس شعبے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جائیں اور اسلامی معاشرے کا باکردار فرد بنانے میں ان کی مدد کی جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عموماً معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. علم دین نہ ہونے اور نیک صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے بعض تو ضروری معلومات تک سے محروم ہوتے ہیں. الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے تحت عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں کے بھی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. آئیے ہم آپ کو خصوصی اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے کے مناظر اور ایک خصوصی اسلامی بھائی کی مدنی بہار دکھاتے اور سناتے ہیں. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاء اللہ سر بسر تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے، تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے وہ سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے وہ سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سے بسر جھوٹ ریبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ جھوٹ ریبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر الحمدللہ عزوجل ابھی ہم مسجد سے باہر جا رہے ہیں خصوصی اسلامی بھائی جہاں ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں وہاں ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے جو بھی شہدائے ہے مدنی قافلوں کا یا خدا جو بھی شہدائے ہے مدنی قافلوں کا یا خدا دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بہرے رضا مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر الحمدللہ عزوجل ابھی نماز عشاء کے بعد ہم مسجد سے باہر خصوصی اسلامی بھائیوں کے پاس ہوٹل پر گئے جہاں یہ بیٹھتے ہیں اور ان پر انفرادی کوشش کی گئی جس کی برکت سے الحمدللہ عزوجل انفرادی کوشش کی برکت سے خصوصی اسلامی بھائیوں کو ہم اپنے ساتھ مسجد میں لانے میں کامیاب ہو گئے اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی امر مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں مدنی بات یہ ہے میں قافلے میں الحمدللہ تھوڑی بہت نظر ہوئی ہے اللہ کے فضل کرم سے اتنا ہے چل پھر رہتا ہوں 40% دیکھ لوں الحمدللہ میری جو نظر جو ہے مدنی قافلے کی وجہ سے تیز ہوئی ہے 40% دیکھ رہتا ہوں پہلے تو پیٹرول میں گر جاتا تھا کبھی گاڑی والا مار کے چلے جاتا تھا مگر اللہ کا شکر اب تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ بھی قافلے میں جائیں آپ کی بھی مرادیں پوری ہوں گی ان شاء اللہ زبردست جی ماشاء اللہ مدنی چل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس پیارے انداز میں زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ ان اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی قافلے میں دعوت اسلامی والے سکھاتے ہیں اور یہی دعوت اسلامی کا چونکہ میسج بھی یہی ہے کہ اور پیغام بھی یہی ہے مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اب جب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ بھی اس میں شامل ہے, تو ان پر بھی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے, انہیں بھی سکھایا جاتا ہے, انہیں بھی بتایا جاتا ہے. اور الحمدللہ آج ہم یہاں موجود ہیں, ہمارے ساتھ دو ٹیمز آ چکی ہیں, دونوں ٹیموں کا تعارف لیتے ہیں. یہ اسلامی بھائی تاجران ہیں, پہلے تو ان سب کو امید مبارک بھی کہیں گے ماشاءاللہ. باری باری مائک لیں گے, اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا کس شعبے سے تعلق ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم احمد نام ہے میرا. جی ماشاءاللہ. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پولیسٹر فلامنٹ یارن کی. ٹھیک ہے, یعنی ٹیکسٹائل سے آپ کا تعلق ہے مدثر بھائی ماشاءاللہ. اچھا آپ کی ٹیم کا جو نام ہے وہ مکی ہے اور جو سامنے والی ٹیم ہے آپ کا نام بغدادی ہے. ٹھیک ہے جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام افضل چامڑیا ہے اور میرا ٹیکسٹائل اور سپر مارکیٹ کے بزنس سے تعلق ہے. ٹیکسٹائل کے دو اسلامی بھائی ہو گئے ہیں, سپر مارکیٹ سے بھی تعلق ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بلال ناگوری ہے. جی اور میرا ڈیری کی فیلڈ سے تعلق ہے. آپ کا ڈیری کی فیلڈ سے تعلق ہے. جی یہ بکی ٹیم ہے اور ادھر والی مدنی ٹیم ہے. اچھا پھر آپ کو تو اس طرف والی ٹیم میں میرا خیال ہے زیادہ سوٹ کرتا تھا کیونکہ یہاں دو ڈیری والے ہیں. چلے جناب اب تعارف لیں گے ہم مدنی ٹیم سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حنیف سعیدی ہے, میرا تعلق بھی ڈیری فارم اور ڈیری سے میرا تعلق. ڈیری سے تعلق ہے, دودھ کے کاروبار سے بزنس ہے ماشاءاللہ ان کا حنیف بھائی کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مشتبہ ہے, میرا تعلق ٹریول ایجنسی ہے. ٹریول ایجنسی کے بزنس سے تعلق ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالجبار اتاری, ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ. ٹھیک ہے جناب. ڈیری کے یہاں بھی ہیں دو اسلامی بھائی, یہاں ایک ہیں. ٹیکسٹائل اور ٹریول ایجنسی یعنی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہیں. اب ذہنی آزمائش مختلف طبقوں کے درمیان تو ہوا ہے, آج عید کے دن ان بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سے تعلق ہے. افضل بھائی ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش سیزن 8 میں بھی تشریف لائے تھے. افضل بھائی کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں, آپ نے جب وہ سلسلے میں آئے اور ماشاءاللہ آپ کی ٹیم غالباً 3 مقابلوں تک آگے گئی اور آلموسٹ آپ شاید کوارٹر فائنل تک پہنچے تھے, کیسی آپ کی فیلنگس تھی, کیسا لگا پہلی بار آپ اسٹوڈیو میں آئے تھے؟ اور پھر خاص طور پہ یہ بتائیں کہ جب آپ اس سلسلے میں یہاں آئے تو پھر آپ کو آپ کے خاندان کے لوگ بھی ملے ہوں گے اور بھی لوگ ملے ہوں گے, تو فیڈ بیک کیسا ملا اس کا؟ الحمدللہ یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے سیکھنے کا بہت اچھا عمل تھا. جیسے ہم یہاں پہ آئے پہلی مرتبہ جب مائک لیا تھا ہاتھ میں اور پہلی مرتبہ جب جواب دے رہے تھے تو بڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا, لیکن دو تین ہم میں نے سیشنز کیے تھے, اس کے بعد تیسرے سیشن میں شاید ہماری ٹیم ہار گئی تھی. پھر آج سلسلہ یوں ہے کہ آج میں بالکل سمجھ لیں جیسے کہتا ہے بے خوف بیٹھا ہوں نا, یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہے, سکون سے بیٹھے ہیں. اور جب میں نے یہ کرتا رہا تو سچی بات ہے جب دنیا میں کہیں بھی جاتا تھا تو وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں آپ کا پروگرام بڑا پسند آیا نا, پہچان گئے لوگ. اور جہاں پر دنیا میں میں گیا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو مدنی چینل پہ دیکھا تھا اور آپ نے یہ پروگرام کیا تھا نا, تو اس سے بھی ایسا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی. تو پھر میں نے بھی یہ اس بات کا ذکر آپ سے کیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کاروباری ٹیموں کو بھی اس پروگرام میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ ان کی بھی خواہش ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں. اچھا ماشاءاللہ, اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا افضل بھائی کہ آپ بتا رہے ہیں کسی اور ملک میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگ آپ کو پہچان گئے. جی جی جی. اچھا تو اب اس کا مطلب آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ ویورشپ کتنی ہے, کہ آپ ایک پارٹیسپینٹ تھے پھر بھی آپ کو لوگ پہچان گئے. اچھا یعنی کہ لوگوں نے پکڑ پکڑ کے مجھے بولا, جبکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا. اچھا. انہوں نے مجھے بولا کہ السلام علیکم کیسے ہیں بھائی, آپ مدنی چینل پہ تھے نا ذہنی آزمائش کے پروگرام میں. انہوں نے کہا جی جی. انہوں نے مجھے بولا کہ یار ہم نے آپ کو دیکھا تھا, آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا, یعنی انہوں نے وہ سلسلے کو آگے بڑھایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں مدنی چل کے ناظرین, یہ ہمارے افضل بھائی آئے تھے اور مجلس تاجران ہمارا یہ آئیڈیا تھا کیونکہ مختلف شعبہ شہروں سے ٹیمیں آئی تھیں, تو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا سیزن 8 کے اندر اور ماشاءاللہ کوارٹر فائنل تک اس ٹیم نے کوالیفائی کیا. پھر افضل بھائی نے ہمیں اور باقی اسلامی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس بار عید پر چاروں ٹیمیں ہی تاجران کی ہوں تاکہ یہ کمیونٹی بھی ہمارے قریب آئے. اور ہمارا انشاءاللہ مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں آپ سیزن 9 کب لے کر آ رہے ہیں, تو سیزن 9 میں انشاءاللہ نیت ہے کہ اور بھی بہت سارے شعبوں کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے. بلکہ مدنی چل کے مجلس سیریسلی ایک اور سلسلے پر غور کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا سلسلہ بھی آ جائے جو ویکلی بیسس پر ہوگا اور وہ اسکولز کے درمیان ہوگا. وہ ذہنی آزمائش البتہ نہیں ہوگا لیکن اس سے ریلیٹڈ, اسی سے ملتا جلتا ایک سلسلہ ہوگا. اور اس کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مختلف اسکولز جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ کروایا جائے. وہ اسکولز کے طلباء یہاں پر آئیں ود یونیفارم آئیں بے شک, اور ان کے درمیان یہ مقابلہ ہو. تو اگر آپ بھی کسی اسکول کو چلاتے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے فون نمبرز ہیں, ای میل ایڈریس ہیں, تاکہ ہم انشاءاللہ جب یہ پروگرام شروع کریں گے, یہ سلسلہ شروع کریں گے, تو آپ کی ہو سکتا ہے کہ ٹیم بھی ہمارے اس منچ کا حصہ ہو. کچھ کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. اچھا چلے بھائی, کھجور مدینہ سبحان اللہ ہماری ٹیموں کو بھی کھلا دیتے ہیں. ٹیمز کا تعارف تو ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے عبد القادر بھائی کھجور مدینہ ہماری دونوں ٹیمز کو پیش کر دیں. آج کا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے, یہ آج کا جو عید اسپیشل ہے, یہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا یہ بھی سن لیجیے گا. پانچ سیگمنٹ ہیں ماشاءاللہ. علم نور ہے, علم نور ہے, عشق کے بول سمجھائیے مگر اشاروں سے, یہ مقدس مقام کون سا ہے اور مقابلہ ہے ذہانت کا. یہ پہلی بار ذہنی آزمائش میں یہ مقابلہ ہے ذہانت کا, اور واقعی یہ واقعی مقابلہ ذہانت کا ہوگا. یونیک سیگمنٹ ہے وہ بھی آج شامل کیا گیا ہے, اور شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے. کیا ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں؟ اچھا چلے جناب, ہمیں ٹیکنیکلی کچھ منٹ اور درکار ہیں سلسلے کو شروع کرنے کے لیے. آج ہمارے پاس عبداللہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ذہنی آزمائش میں, بہت سارے ناظرین نے جانتے ہوں گے سوئی بلوچستان سے. تو عبداللہ بھائی کو ذرا مائک دیجئے, ان سے پوچھیں یہ یہاں کیسے آ گئے. ذرا مائک پہنچائیے گا عبداللہ بھائی تک. عبداللہ بھائی یہاں آ جائیں, یہ عبداللہ بھائی سے مائک آپ خود ہی لے لیں, آپ تو ہمارے ذہنی آزمائش کا حصہ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. یہاں پر آ جائیں عبداللہ بھائی, میرے پاس آ جائیں, میرے پاس آئیں ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. عبداللہ سوئی بلوچستان سے, آپ کیسے ماشاءاللہ؟ آج تو تاجران کا ذہنی آزمائش تھا, آپ کیسے آ گئے؟ میں جی 10 دن کے سنت اسکاف میں تعلیم مدنی مرکز سے. اچھا ماشاءاللہ, تو اس کے بعد آپ سلسلہ دیکھنے آ گئے ماشاءاللہ. تو 10 دن سنت و برا اعتکاف کیا, کیسا لگا آپ کو اعتکاف؟ الحمدللہ, مدینہ مدینہ مدنی مذاکرے, 20 مدنی مذاکرے ہوئے ماشاءاللہ. 3-4 دن پہلے یہاں سے 17 رمضان کو آ گئے تھے ماشاءاللہ. ہر صبح نگر نشورا کا سنت و برا بیان, اور ماشاءاللہ مدنی حلقے, تو زندگی کے قیمتی دن. کیا بات ہے, کیا اللہ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. آپ کو بھی امیر سنت کی عیدی پیش کرتے ہیں. اچھا یہ مدنی منے آئے ہیں, ذرا ان کا بھی تعارف لیں. یوسف باپو ذرا آئے, مائک لے کے جائیں مدنی منوں کے پاس. یہ مدنی منع, مزے کی بات یہ کہ ان میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, اور ان کے مدنی منع آئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں, یہ اپنے ابو کا ساتھ دیتے ہیں یا سامنے والی ٹیم کا ساتھ دیتے ہیں, تو ان کا تعارف بھی کراتے ہیں. یوسف باپو ذرا مائک لے کر آئیں. اچھا کوئی ایسا مدنی منع ہے اس میں سے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں؟ منا, ارے واہ, ان کو تحفہ دے دے بھائی. یوسف باپو آگے بلائیں بھائی, آگے آ جائیں. بہت سارے ہو گئے. اچھے ماشاءاللہ, چلیں اچھی بات ہے. 12 سال اور اس سے کم عمر ہو, اور جنہوں نے پورے روزے رکھے ہوں. صرف روزے, تراوی بھی پڑھ رہے ہیں. چلے پہلے روزے کے تو کر لینا. آ جائے آپ, منی نے بھی رکھے پورے, تراوی بھی پڑھی ہے. کیا بات ہے حمزہ کی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. آ جا بھائی, پورے روزے رکھنے والے کون ہیں؟ آ جائیں. 12 سال اور اس سے کم عمر, ماشاءاللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ, کیوں کیا تم آپ چلیں. غلافے کعبہ کے مبارک دھاگے, ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ, اور مبارک پانی بھی ملے گا آپ کو ماشاءاللہ. بھائی یہ بچوں کو تو بچوں کی چیز بھی دینا, چاکلیٹ بھی دینا. ہم مدینے کے چاکلیٹ لائیں, ان کے لیے بسکٹ لائیں ماشاءاللہ, وہ بھی دے بھائی انشاءاللہ. چلیں جناب, چلے ماشاءاللہ. آپ تو ذہنی آزمائش گھر میں بھی کیا تھا؟ چلو یہ گڑیا کو تبرک والا پانی بھی ملے گا, اور آپ کے لیے ماشاءاللہ چاکلیٹ مدینہ بھی آ رہے ہیں. اس کو ذرا کھول لیں بھائی, پورا ڈبا دے دیں گے. چلے جناب ماشاءاللہ. آپ دیکھیں آپ میں سے کس کو اب پورا پورا روزے رکھتے ہیں نا بھائی. خیر روزہ فرض نہیں ہے تو ہم وہ تو نہیں کریں گے, لیکن ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ, یہ بھی آپ کے لیے. چلے بھائی مدینہ شریف, یہ بسکٹ بھی مدینہ شریف کے ہیں چاکلیٹ والے. چلے ماشاءاللہ, چلے بیٹھیں بھائی, آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ. اچھا کوئی ایسا مدنی منڈا ہے جس نے اس رمضان میں پہلا روزہ رکھا ہو؟ اچھا اس رمضان میں پہلا روزہ رکھا. آ جائیں آپ. چلے چاکلیٹ لائیں بھائی. پہلا روزہ جنہوں نے اس رمضان میں رکھا ہو, روزہ کشائی ہوئی ہو, ارے آ جاؤ میری گڑیا بھی, آ جاؤ. ارے ماشاءاللہ, سمیہ بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. اور کون ہے جنہوں نے پہلا روزہ رکھا تھا؟ آ جائے بھائی. نام بتائیں گے بھائی, بائک دیں بدے خرید بچے لے. آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ نام ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سمیہ. جی عمران صاحب کی بیٹی ہیں یہ تو ماشاءاللہ. جی حلیمہ سعدیہ نے روزہ رکھا تھا. اچھا آپ نے بھی روزہ رکھا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. روزہ کہاں رکھا تھا؟ فریج میں رکھا تھا, کبڈ میں رکھا تھا, کدھر رکھا تھا؟ گھر میں رکھا تھا, پیٹ میں رکھا تھا, کدھر رکھا تھا؟ گھر میں روزہ رکھا تھا. چلو انہوں نے گھر میں روزہ رکھا تھا. چلیں آ جائیں بھائی, آگے آ جائیں. اچھا ایک منٹ بنیا کر, آپ بھی آ جائیں. چلے ماشاء اللہ. سمیہ نے روزہ کہاں رکھا تھا, گھر میں یا پیٹ میں یا فریج میں؟ ابھی روزہ تو بھائی روزہ ہے, کہیں بھی رکھ لیا. چلیں روزہ رکھا ہے, ان کو بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ماشاء اللہ. یہ مدینہ شریف کے انشاءاللہ آپ کو چاکلیٹ والے بسکٹ دیے جا رہے ہیں. لیں بھائی. اچھا یہ لے جائیں. آپ بھی لے جائیں. ماشاء اللہ, زور سے کہیے سبحان اللہ. چلے بھائی آ جائیں جائیں, ماشاء اللہ. بیٹھے بیٹھے بیٹھے, تشریف رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ مدنی بنوں میں بھی کچھ تحائف دیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنا ہے جی, مدنی چینل کے ناظرین سے انشاءاللہ. اچھا آج بھی بتا رہے ہیں کہ 12 قرآن دازی ہوں گی اور 14 جو ہے وہ 40 کے قریب مجھے نام بھجوائے جائیں گے اور 12 خوش نصیبوں کو قرآن دازی کے ذریعے تحائف بھجوائے جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین تحائف میں کیا کیا بھجوائیں گے ناظرین؟ تحائف میں باپو آپ بتائیں کیا بھجوائیں گے انشاءاللہ. اتنی ساری تو اتنی ساری عیدیاں تو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ کو تبرکات جو ہیں اللہ نے چاہا تو بھجوائے جائیں گے. اور ہمارے تبرکات آپ کو پتہ ہی ہیں کتنے نرالے ہیں. تو اب اللہ آپ کا بھلا کرے, سوال مدنی چینل کے ناظرین سے کیا سوال کرنا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سے سوال آسان سا کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جوابات آئیں اور ان جوابات میں سے آپ میں سے 12 اسلامی بھائیوں کو تحائف بھجوائے جا سکیں. آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے کہ کلیم اللہ اللہ کے کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سے یہ سوال ہے, کلیم اللہ اللہ عز و جل کے کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے اس نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, میسجز کیجئے اور میسج کرنے والے 40 کیونکہ بہت سارے آئیں گے مجھے اندازہ ہے, 40 نام سلیکٹ کر کے مجھ تک پہنچائے جائیں گے, ان میں سے 12 کی قرآن دازی ہوگی اور آپ کو 12 کو تحائف بھجوائے جائیں گے. کلیم اللہ اللہ عز و جل کے کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش عید اسپیشل. 5 سیگمنٹ ہیں, دکھائیے جناب اسکرین پر بھی. علم نور ہے, عشق کے بول سمجھائیے بغیر اشاروں سے, یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ مقابلہ ہے ذہانت کا. جی شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. چلیں پہلا سوال کریں گے مکی ٹیم سے, بتائیے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے حلال لقمے کی فضیلت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حلال لقمے کی فضیلت, حلال لقمے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے یہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے, حلال لقمہ پیٹ میں جاتا ہے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سب زور سے کیا کہیں گے؟ ذرا آواز تو زور سے نکالے نا بھائی. اور یہ فضیلت بھی کتنی پیاری ہے, ہمیں صرف حلال کمانا ہے, حرام سے بچنا ہے. جب سوال ہے ہمارے مدری ٹیم والوں سے, لقمہ حرام کی نحوست کیا ہے؟ لقمہ حرام کی نحوست کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص لقمہ حرام جب کھاتا ہے تو زمین اور آسمان کے تمام ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو واصل جہنم ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, ذرا غور کریں, ایک طرف حلال کے لقمے کھانے کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور حرام کے لقمے کی جو نحوست ہے وہ یہ ہے. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں, آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو جہنم میں جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے, فقط حلال روزی کھانا نصیب فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, باری ہے ہمارے مکی ٹیم والوں سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً کون سا کام کیا اور بعد میں کس کام میں مشغول ہو گئے؟ تاجران ہیں اس لیے تجارت کے حوالے سے کچھ سوالات ان سے ہو رہے ہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں کپڑا بننے کا کام کیا اور پھر کھیتی باڑی میں مشغول ہو. پہلے کپڑا بننے کا کام کیا پھر کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ بڑھئی, لکڑی کا کام. لکڑی کا کام کرتے تھے, بڑھئی کا پیشہ تھا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب, کس صورت میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں؟ مالدار بھی ہے، مالک کے نصاب بھی ہے، مگر قربانی واجب نہیں ہے. وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. جی جی، مسافر پر مسافر ہونے کی صورت میں قربانی واجب نہیں، کیونکہ وجوب قربانی کے لیے یعنی قربانی کے واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا شرط ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، یہ بات تو ہو گئی. اب بتائیے وہ کون سا غریب ہے، مسلمان ہے کہ جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں. غریب مسلمان بھی ہے مگر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ماں باپ اپنے اصل فرو، ماں باپ، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، دادا دادی، نانا نانی، اور حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت عباس، حارث بن ابو طالب، ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز. حارث بن عبد المطلب کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یعنی جو سید صاحبان ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنی اصل اور فرو یعنی والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے حالانکہ یہ غریب ہوں. اور سید صاحبان کو جو ہاشمی ہیں، اور جن اولاد، جن بزرگوں کا تذکرہ ہوا کہ ان کی اولاد کو یعنی یہ جو ہاشمی سید ہوتے ہیں ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کی وجہ بھی بیان ہوئی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، اور میل سے سید صاحبان کی خدمت نہیں کی جائے گی بلکہ ان کی خدمت میں پاکیزہ مال پیش کیا جائے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوال نمبر چار ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید اس کے لیے نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید اس کے لیے ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا. اللہ اللہ، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے. انما العید لمن خاف الوعید، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے جو خوف الہی سے ڈر گیا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف بھی نصیب فرمائے، اور اس کے خوف میں رہتے ہوئے اس کی اجازت والے کام جو ہیں، شرعاً جو اجازت والے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنا نصیب فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چوتھا سوال ہے مدنی ٹیم سے، امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تالیف فیضان سنت میں کیا فرماتے ہیں؟ عید کس کے لیے؟ امیر دعوت برکاتہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عید ان کے لیے جن نے رمضان میں پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور دیگر عبادتیں کری، ان کے لیے عید اللہ کی طرف سے مزدوری کا دن ہے. مزدوری ملنے کا دن ہے جنہوں نے روزے رکھے، عبادتیں کی، اب نہ نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے اور پھر عید منانے چلے ہیں، ان کو تو ویسے ہی توبہ کرنی چاہیے. توبہ تو خیر سب کو کرنی چاہیے، مگر یہ بڑی زبردست ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کو ٹچ کرنے والی بات ہے کہ جنہوں نے عبادتیں کی ہیں عید تو ان کے لیے ہے. جنہوں نے غفلت میں رمضان گزارا انہیں تو مزید توبہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے. اب باری ہے پانچواں سوال مکی ٹیم سے، بدگمانی کی کیا تعریف؟ جس مسلمان بھائی کے دل میں ایسا پختہ ارادہ ہو کہ اس کے لیے کچھ برا خیال ہو. تھوڑی سی تفصیل مزید بیان کریں، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے لیکن آپ جواب دینا شروع ہو گئے تھے، اس سے تفصیل سے بیان کر دیں. یعنی بدگمانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہ کسی آدمی کے لیے ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال آ جائے جو اس نے کیا ہی نہ ہو، کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کیا اور ہم تصور کر لیں کہ جی اس نے یہ کیا تو یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے. یا اس کے بارے میں کسی کو بول بھی دیا، یا اس کے بارے میں کسی کو بول بھی دیا. اب یہ مجلس فیصلہ کرے گی آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں. جواب میں پڑھ دیتا ہوں، بدگمانی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یقینی خبر کے بغیر، یقینی خبر نہیں ہے ویسے ہی گمان دل میں کر لیا، اس کے کسی برائی میں مبتلا ہونے کا گمان ہو جائے اور پھر دل میں اس کا پختہ یقین ہو جائے، یا بغیر شرعی دلیل کے کسی کو بیان کر دے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، بس ویسے ہی اپنے گمان میں پختہ کر لیا اور اب اس کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرے، یا دل میں پختہ گمان کر لے، یہ بدگمانی ہے. کیا ان کی تعریف کو، میرا خیال ہے ان کا آدھا جواب درست ہے، ایک نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے. اب باری ہے ہماری مدنی ٹیم کی، درود شفاعت کون سا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ درود شفاعت اللهم صل على محمد انزله المقعد المقربه عندك يوم القيامه. اس درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ درود شریف جس نے پڑھا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اللہ اللہ, جس نے یہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آئیے مل کر ہم پڑھ لیتے ہیں, مدنی چل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. پانچ پانچ سوال پورے ہو گئے ہیں, اسکور بورڈ کی طرف چلنا ہوگا. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمیں, ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی سنو مقام علم گل طلب میں جو. جی نو نمبر ہے مکی ٹیم کے, دس نمبر ہے مدنی ٹیم کے. ابھی مزید چار سیگمنٹ باقی ہیں, مقابلہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی آپ تیار ہیں؟ عشق کے بول سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. اب پہلا سوال ہوگا بکی ٹیم سے. میرے سب عزیز چھوٹے, میرے دوست بھی گو روٹھے. شاہ تم کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے. شاہ تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب باری ہے مدنی ٹیم کی. تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ مدنی منڈے ذرا باپو آئیے. میرا خیال ہے یہاں جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان کے مدنی منڈے کون ہیں؟ اچھا صرف اس طرف ہی آئے ہیں. چلیں افضل بھائی کے میرا خیال ہے آئے ہیں. چلیں ماشاءاللہ اب آپ کی باری ہے. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. آپ میں سے کسی بات مدحت پہ لاکھوں سلام. نہیں جناب یہ غلطی ہو گئی ہے. باپو ذرا یہاں دیکھیں جو صحیح جواب دیں انہیں تحفہ بھی دیں جلدی سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا انہیں تحفہ دے دیں بھائی ماشاءاللہ. آپ کا شعر ہے. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب آپ سے بہت خوبصورت شعر ہے, اعلی حضرت کا شعر ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. آزار ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. جلتے بجھا. صحیح پڑھ رہے ہیں آپ, صحیح پڑھ رہے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا. نہیں نہیں اس سے پہلے آپ صحیح پڑھ رہے تھے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں مدری ٹیم والوں کے لیے. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں. اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے. پہلا مصرع. سیکنڈ گزر رہے ہیں. اللہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے. کوئی ہے جو سنائے اس کا پہلا مصرع؟ کیا دور ہاتھ اٹھا رہے ہیں, پورا ہاتھ نہیں اٹھا رہے. یاد ہے نہیں یاد ہے؟ چلے دیکھیں یاد ہے کہ نہیں. پنڈا مدنی قافلے میں سفر کروا دو ہاتھوں ہاتھ. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں. ان کا جواب درست ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے مدنی ٹیم سے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. جی العلم کے ہیں 13 نمبر، مدنی ٹیم کے ہیں 14 نمبر، ایک نمبر کا فرق ہے، تھوڑا سا ٹوٹلنگ میں مجھے کچھ مسٹیک لگ رہی ہے. یہ دونوں اسلامی بھائیوں نے 4-4 لیے، نمبر نیچے ٹوٹل تو ٹھیک ہے، شاید دوسرے میں گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس کو سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. عید کا دن ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے. چلیں جناب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ کو ٹھیک کر لیا جائے، اور اب چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. چلیں بھائی آئیے، افضل بھائی اس میں سے کوئی اشارہ نکال لیں آپ، بلکہ آپ کے مدری منع کون ہیں؟ آئیے بھائی اپنے ابو کے لیے اشارہ یہ نکالیں گے، مشکل والا نکالتے ہیں یا آسان والا نکالتے ہیں، ان کے تبرکات سنبھال لیجئے. چلیں آپ آ جائیں، اشارہ نکالیں. اچھا مجھے ذرا مائک دیجئے گا، مدری منع آئیے ذرا، آپ آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. کیا لگتا ہے ابو آگے بڑھ جائیں گے یا واپس گھر چلے جائیں گے؟ اچھا کھیلے تو آگے بڑھ جائیں گے، ہار گئے تو. اچھا ہار گئے تو کیا کرو گے؟ ابو کو کاٹو گے تو نہیں نا، لڑائی وڑائی نہیں کرنا. ابو جیت جائیں تو ابو سے دعوت کھا لینا، اور ابو ہار جائیں تو دعوت کھلا دینا. ویسے ہی اپنے ابو کے پیسے خرچ ہونے، آپ کے تو ہونے نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ. چلے جناب اب دیکھتے یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. یار آپ یہاں آئیں گے، ٹھیک ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مائک پہ بولیں گے آپ مائک پہ بولتے جائیں، آپ کو بولنے کی اجازت ہے. آپ بولیں گے تو اشارے میں آپ کو ہاں یا نہ کر سکتے ہیں. رونا، آنکھوں کا رونا. صحیح کر رہے ہیں، جلدی کریں، ٹائم تھوڑا ہے. رونا آنکھوں کا حق، رونا آنکھوں کا انہوں نے بولا ہے، اور یہ پرچی ہے رونے والی آنکھیں. کیا ان کا ہم جواب درست مانیں گے؟ بیٹھے آپ بیٹھے، ان کو پھر ایک نمبر دیں گے، ادھورا پہنچے ہیں. رونے والی آنکھیں دراصل یہ اشارہ تھا. چلیں جناب آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے؟ یہ ہمارے ناظرین بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو ان کی طرف. چلیں ان سے بھی پوچھ لیں گے، باپو چاہتے ہیں آپ کو بھی تحائف دیں. عبد الجبار بھائی آ رہے ہیں جو ہے وہ. چلیں ایک اور سمیہ آ جائیں بھائی، آ جائیں بھائی، اب یہاں آ جائیں، آپ یہاں آئیں گے، پرچی نکالے بیٹا اس میں سے. عبد الجبار بھائی دیکھیں ان کے لیے کیا اشارہ آتا ہے. یہاں کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینے کی مچھلی، کبوتر، پرندہ، خوبصورت، خوشبودار. جلدی کریں، واپس پرندہ، اڑنے والا پرندہ، اڑنے والا پرندہ ہوتا ہی اڑنے والا ہے. اب آپ بیٹھ جائیے، بھنا ہوا پرندہ. ادا پرندہ بتانے کا آدھا نمبر نہیں ہوگا، اصل میں وہ رونے والی آنکھیں اور آنکھیں رونے والی قریب پہنچ گئے تھے. چلے جناب، ناظرین سے سوال یہ تھا کہ کلیم اللہ، اللہ کے کس نبی کو کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے، ان کا نام بتانا ہے. جی آئیے بھائی، افضل بھائی آپ آ جائیں. اب افضل بھائی کی ٹیم جو ہے وہ برابر ہو گئے ہیں جناب، دونوں طرف کے نمبر برابر ہو گئے ہیں. پرچی آپ خود نکال لیں، اور اب آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. دوڑنا، گھڑ سواری، گھوڑے سواری، گھوڑا دوڑانا، گھوڑا تیز دوڑانا. مائک پہ بولے، گھوڑا دوڑانا. ٹائم ختم ہو گیا ہے، پہلا والا پر اگر آپ اسٹک ہو جاتے تو شاید پھر ایک نمبر مل جاتا. تیز گھوڑا اصل اس کا، جائیے، صحیح نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیے. چلیں بھائی، اب آپ کی باری ہے. ہمارے مدری مکی ٹیم، تیز گھوڑا تھا اصل لفظ، اور یہ تیز دوڑانے پر آ کر رک گئے. چلے بھائی پرچی نکالیں. ادھر آ جائیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. تو ڈرا رہے ہیں سب. مائک مائک پر بولیں گے. جن خوفناک بچے ڈر جائیں گے سب. پنجا شیر کا. جلدی کریں. شیر کا شیر. بھوکا شیر. بھوکا شیر. آخر میں شیر بھوکا مل گیا ہے اور جواب درست ہو گیا ہے, ورنہ حنیف بھائی کو شاید بہت کچھ کھلانا پڑ جاتا. جناب دو نمبر لے لیے. اب باری ہے افضل بھائی کی ٹیم کی. کون آئیں گے؟ موقع ہے دوبارہ نمبر لینے کا. شیر مل گیا تھا, بھوکا نہیں مل رہا تھا. چلیں جناب. وہ بھی مل گیا. کون کون مدنی منع کا کہہ رہی تھی سبیا کون نکالے؟ آ جائے بیٹا آپ آ جائے. چلیں آپ آ جائیں. پرچی نکالے اس میں. ماشاء اللہ. چلیں یہاں تھوڑا سا وقت شروع ہوتا ہے اب. پانی. بہت پانی پینا. ہاں اس کو صحیح ماننا چاہیے. ہاں اس کو صحیح مان لینا چاہیے. ڈٹ کر پانی پینا, بہت پانی پینا. جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. چلیں جناب اب باری ہے ہمارے یہاں سے. کون آ رہے بھائی ہمارے یہاں سے؟ مراد مدری ٹیم سے. آ جائیں بھائی. پرسی چونکہ ایک ہی ہے تو میں ہی نکال لیتا ہوں. آ جائیں. اشارہ تھوڑا سا مشکل ہے. اب دیکھنا یہ پہنچتے ہیں کہ نہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے. انار کا درخت. انار کا درخت تھا. پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. سمجھائیے مگر اشاروں کے بعد ہمیں سیگمنٹ کیا بتا رہا ہے, ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. سولہ نمبر ہیں. دو سیگمنٹ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے, کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. اب یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ ذرا مجھے اس کا طریقہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے. ایک ایک سوال ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, آئیے شروع کرتے ہیں. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ جی یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ میں ہمیں دونوں ٹیمیں موجود ہیں. آپ کو کچھ مقامات دکھائے جائیں گے, بہت غور سے آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ سے ایک اس پکچر کو جو سمجھے ٹکڑے کر کے کوئی ایک حصہ دکھایا جائے گا. اگر بغیر اشارے میں آپ نے بتا دیا تو پانچ نمبر ملیں گے. آپ مجھے کہیں گے اشارہ دے تو ہم آپ کے لیے اس تصویر کو اور اوپن کریں گے, لیکن آپ کے نمبر کم ہوتے جائیں گے. 4, 3, 2 and 1 ہو جائیں گے. اب آپ کے اوپر آپ کتنے اشاروں میں پہنچتے ہیں, اور آپ چاہیں تو پورے پانچ نمبر لے سکتے ہیں, لیکن اس پانچ نمبر کو حاصل کرنے کے لیے پہلے پکچر کو, ساری پکچرز کو بہت غور سے دیکھیں گے. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ لیں. ٹوٹل کتنی ہے مجھے بھی نہیں پتا, تو آپ سے ایک ایک پوچھی جائیں گی. دونوں میں سے کوئی بھی ایک ایک آپ سے پوچھ لی جائیں گی. آپ ساری پکچرز کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے, چلیں وقت شروع ہوتا ہے اب. غور سے دیکھیں یہ مقدس مقام کون سا ہے. ہوانوں سے ہے جو وابستہ, ہے مقامات مقدسہ. اللہ ہوانوں سے ہے جو جناب. بہت خوبصورت خوبصورت مقامات ہیں. اللہ ان تمام مقامات پر ہمیں جانے کی سعادت نصیب فرمائے. پہلے تو ہماری دعا یہ ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان مقامات پر ہم اب اس مقامات کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی پکچر ہے. پہلے بتائیے مکی ٹیم سے ہم پوچھیں گے کہ یہ مقام, یہ مقدس مقام کون سا ہے. آرام سے آپ غور کر کے بتائیں گے. جی پہلا اشارہ دیں گے. اللہ مسجد نبوی. انہوں نے کہا مسجد نبوی. کیا یہ مسجد نبوی ہے؟ نہیں ایک منٹ ہاں, ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. اصل میں ایک ہی بار آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا غور سے توجہ سے مشورہ کر کے جواب دیں گے. آپ نے کہا مسجد نبوی. جنت البقیع ہے یہ, جنت البقیع. چلے آپ نے جنت البقیع کہا ہے, مجلس بتائے گی کہ آپ کا جواب درست مانا جائے گا. ابھی ٹائم ہے, ابھی سیکنڈ چل رہی ہے. جی سیکنڈ کے دوران انہوں نے جواب کو چینج کیا ہے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا یا ان کو ایک ہی بار موقع دیا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس مقام کو تبدیل کر دیا جائے, انہیں ایک اور موقع دے دیا جائے. انہیں ایک مقام, اب ذرا ایک ہی بار آپ اشارہ, ایک ہی بار جواب دیں گے. ٹھیک ہے پیچھے ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا تو یہ ان کا جواب درست مانا جائے گا. جی آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا کیونکہ ان کے پاس دو ہی سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک ہی باری میں پراپر جواب دینا تھا. آپ نے کہا مسجد نبوی شریف, حالانکہ یہ جنت البقیع ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب ہماری مکی ٹیم کی باری ہے. بہت پانچ نمبر آسانی سے لیے جا سکتے تھے, بعض اوقات جلد بازی میں غلطی ہو جاتی ہے. جی مدری ٹیم کے اسلامی بھائی. یہ ٹوسٹ ہی میرا خیال ہے یہ تھا. چلیں جناب جبل احد. اگر چاہتے تو ایک اشارہ اور لے سکتے تھے مگر آپ نے بھی جبل احد کہا ہے. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے یا انہوں نے بھی غلطی کی ہے؟ آپ کے پاس بہت چانس تھا. جبل احد جواب درست دے دیا ہے. اللہ پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں اور یہ پانچ نمبر مہنگے پڑ سکتے ہیں ہماری مکی ٹیم کو. آپ پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے اور جائیں گے دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سولہ نمبر مکی ٹیم کے, اکیس نمبر ہیں مدنی ٹیم کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کیا وہ سیگمنٹ ہمیں بورڈز یہاں پر لائے جائیں گے؟ انشاءاللہ بورڈز لائے جائیں گے. اب سیگمنٹ بہت دلچسپ ہے, بالکل نیو سیگمنٹ ہے, ہم بھی پہلی بار کرنے جا رہے ہیں. یہ مقابلہ ہے ذہانت کا. شروع کرتے ہیں مقابلہ ہے ذہانت کا. جی ذرا اس کا طریقہ بتائیں بھائی. یہ دو, جی اس میں دو چیزوں کو اٹھایا جا سکتا ہے. یہ بنا ہوا کیا ہے؟ چار ہزار, چار ہزار آٹھ. ایک یہاں پر لگائیں. ٹائم کتنا ہوگا ان کے پاس؟ میرا خیال ہے تو ایک منٹ میں بنا لیں گے. چلیں جناب. اچھا اب یہ دونوں ٹیموں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ایک دوسرے کے طرف نہیں دیکھنا ہے. اور جو آپ کے پاس سمجھ لے کے جتنی جلدی آپ بنا لیں گے دونوں, دو ڈنڈیاں آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دو جو لکڑیاں ہیں وہ نکال کر. یہ چار ہزار آٹھ ہے, دیکھیں حساب کتاب کتنا مضبوط ہے آپ کا. سب سے بڑا فگر بنانا ہے دونوں میں سے, دیکھتے ہیں کون بڑا فگر بنا سکتا ہے. اس کو بڑا کر دیں, کہیں سے بھی دو نکال لیں اور دو لگا لیں. ٹھیک ہے, وقت آپ کا شروع ہو رہا ہے. آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں. پہلے مشورہ کر لیں پھر ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائے گا. وقت شروع کر دیں. یہ مقابلہ ہے ذہانت کا. مدری چل کے ناظرین, چار ہزار آٹھ کو کتنا بڑا کر سکتے ہیں؟ آپ ادھر کریں گے اور وہ ادھر کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ ادھر, اس کو ادھر کر لیں. ایسا کریں, اس کو گھما لیں, اس کو گھما لیں, اس کو گھما لیں, اس کو گھما لیں بھائی. چلے بھائی, بڑی جو ہے وہ تنہائی سے اپنا حساب کریں گے اور یہ حساب کر کے ان کو چھپانے دیں. یہ چھپا کر پھر واپس لائیں گے نا, تو اچھی بات ہے. دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ بڑا آپ کا ختم ہو گیا. چلے جناب, انہوں نے تو کر لیا, اب آپ بیٹھے, ان کو بھی کرنے دیں. آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کی باکس کو گھما. ٹھیک ہے بس, تو آپ نے بھی کر لیا. غور کر لیں, غور. اللہ غنی, یہ تین منٹ کا کاؤنٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے تو میرا خیال ہے تیس سیکنڈ میں کر لیا. اب دونوں اپنے گھما بھی دے بھائی. چلے جناب, یہ واقعی حساب کتاب کے تیز ہیں. چلے ادھر لے کر آئیں, ادھر لے کر آئیں, ادھر لائیں, ادھر لائیں, ادھر لے کر آئیں. یہ انہوں نے جو ہے نو ہزار کر دیا اس کو, اور انہوں نے کیا کیا 9908 کیا ہے جناب. ٹھیک ہے, جو دونوں میں سے بڑا ہے وہ یہ ہے, اس لیے ان کو دو نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اچھا اب دوبارہ آپ کو نہیں پتا اس میں اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, آپ کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے دو نمبر کمانے کا, باکس کو ادھر کریں اور اس کو اور بڑا کرنے کی کوشش کریں. نہیں یار, دو نمبر ہمارے دو ہی اٹائیں گے. پہلے 4008 واپس بنا دیں, تاکہ 4008 بنا دیں, 4008 کروا دیں, 4008 بنائیں, پھر دو ہٹا کر دو لگائیں گے. ٹھیک ہے جناب, اب دیکھتے ہیں کہ یہ اور دو لکڑیاں ہٹا کے, اچھا تین ہٹانے کی اجازت ہے آپ کو, تین ہٹا سکتے ہیں. بڑا کر دیں اس کو, جتنا فگر کو بڑا کر دیں, فگر کو بڑا کریں, تین لکڑیاں ہٹا کر فگر کو کتنا بڑا کر سکتے ہیں, مزید دو نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں. تین کر لیں آپ, کر لیں آپ, کر کے ابھی اور غور کر لیں, آپ کا ٹائم ہے, اور بڑا کر سکتے تو کر لیں, اس سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. چلیں, ہو سکتا ہے شیر کو سوا شیر پڑ جائے. اصل میں آپ سمجھتے ہو یہ چار ہی نمبر رہنے چاہیے, آپ اس کو پانچ بھی کر سکتے ہیں, یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہاں, اس کو آپ پانچ بھی کر سکتے ہیں, یاد رکھیے گا بھائی, میری بات سن رہے ہیں آپ مدنی والوں, چار کی جگہ ان ورڈز کو پانچ بھی کر سکتے ہیں آپ, یعنی یہ چار ہے نا, یہ پانچ فگر بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے تین آپ کو دیے نا, ہاں تین کا ورڈ بن سکتا ہے جی, تین میں آپ ون بھی بنا سکتے ہیں, یہ بھی آپ کو ایک اشارہ مل گیا ہے. تاجروں کو آپ نے امتحان میں ڈال جی, تاجر کہتے ہیں نا ہمارا حساب بڑا مضبوط ہے, تو دیکھتے ہیں ان کا حساب کتنا مضبوط ہے. تین نمبر ہٹائیں اور ایک تین لکڑیاں ہٹا کر آپ دیکھیں کیا بناتے ہیں. صرف تین نمبر ہٹائیں گے, سارے ہی نہ ہٹا دیں, جلدی کریں, ٹائم ختم ہو رہا ہے, ڈیڑھ منٹ باقی ہے. ابھی ایک منٹ ہے, غور کر لیں, نمبر صحیح بننا چاہیے, سارے ہی نمبر انہوں نے ہٹا دیے ہیں. اب ایک منٹ رہ گیا ہے, 59 سیکنڈ. ایسا نہ ہو کہ آپ سارے اسٹرکچر چینج کر دیں, صرف تین لکڑیاں ہٹانے کی اجازت تھی آپ کو. فورٹی سیکنڈ رہ گئے ہیں, تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں, جو کرنا ہے جلدی کر لیں. 29 سیکنڈ, یہ منچ امتحان ہے, 17 سیکنڈ رہ گئے ہیں, اس کی شان ہے, جمع ہے جیت کا, شکست بھی کی شان ہے. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے, رک جائیے, چلے بھائی ادھر لائیں. یہ بنا دیے انہوں نے 19,990 اور اچھا یہ بتائیں انہوں نے بنایا کیا ہے, ہم کو نہیں سمجھ, 11,000 بنایا ہے اور یہ 19,990 بنایا, ان کو دو نمبر دیے جاتے ہیں بھائی. چلے جناب, اچھا اب جو ہے اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ, اور دو نمبر انہوں نے لے کر قریب آ گئے ہیں, ایک نمبر کا فرق ہے. یعنی کیا نام ہے, عبد الجبار بھائی, حساب کتاب کی بات چل رہی تھی, چلے آپ سے تھوڑا سا ایک حساب سمجھ رہا تھا. آپ کا کیٹل فارمنگ کا کام ہے, ذرا مائک لیجئے گا. اگر آپ نے مثال کے طور پہ پہلے 25 بھینسیں لی, اس کے بعد اس میں 40 اور جمع کر دی, کتنے ہو گئے, 65 میں 17 اور جمع کر دی بھینسیں, تو کتنے ہو گئے, 82 میں پھر 19 اور بھینسیں لے لی, پھر کتنے ہو گئے, 101 101 میں 25 بیچ دی آپ نے، پھر کتنے ہو گئے؟ 76 بھینسے جو ہیں وہ روز کا 3 کلو دودھ دیں تو ماہانہ کتنا دودھ، روزانہ کتنا دودھ بنتا ہے؟ 76 ملٹی پلائی 3 228 کلو دودھ ملتا ہے۔ چلیے صاحب اچھا، آپ کا نمبر نہیں ملیں گے ویسے ہی، میں نے کہا کچھ آپ کا حساب چیک کر لیں، ماشاءاللہ اچھا کرتے ہیں آپ۔ چلیں مزید چل کے ناظرین، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ ایک اور سیگمنٹ تھا میرا خیال اس میں، مکی تھی مولوس نہیں پوچھیں گے وہ جو ہمارا، ہمیں اس کو جو چیک کرنا تھا۔ ٹھیک ہے اب جناب، ہمارا جو مقابلہ ہے اس کے 5 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صرف ایک نمبر کے سے مدنی ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے، مکی ٹیم نے کوشش بڑی کی، وہ کہتے ہیں جلد بازی میں سب سے آسان اشارہ ان کو آیا تھا، گنبد خضرا بھی دکھا دیا گیا تھا، ورنہ آج یہ بڑے مارجن سے شاید جیت کر جاتے، مگر اسی کے نام ذہنی آزمائش ہے، ہمارے سلسلے میں آئے ہم ان کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، عید مبارک بھی کہتے ہیں۔ ہماری مدنی ٹیم جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے جو تیسری عید کو ہوگا۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہمارا ایک اور سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے مدنی سفر نامہ، اس دوران اگر آپ کے سوالات کے جوابات آ گئے تو انشاءاللہ قرآن اندازی ہو جائے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ مدنی سفر نامہ شروع کیا جائے، یہاں کچھ اسلام میں چونکہ آئے ہوئے ہیں تو کچھ آسان آسان سوال کر کے انہیں بھی کچھ تحائف دیے جائیں۔ جواب کون دے گا آپ میں سے؟ خاتون جنت کس کو کہا جاتا ہے؟ خاتون جنت، مائک دیجیے گا، خاتون جنت بتائے گا کوئی؟ جی باپو آ جائیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے، انہیں موقع انہیں تحفہ دے دیں بھائی۔ اچھا اچھا، کپلے مدینہ لگائیں گے دونوں ٹیمز کے اسلام میں، بعد میں ایک دوسرے سے مل لیں انشاءاللہ، پھر آپ تبصرہ کر لیجئے گا۔ انہیں تحفہ دیں بھائی، کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ اتنے مدینہ بھی دے رہے ہیں اور مبارک پانی بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا اب کون سے اسلامی بھائی بتائیں گے؟ کہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے لیکن شاید آپ کو آتا ہوگا، غسیل الملائکہ یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ، چلیں آپ بتائیں گے، لیجیے مائک دیجیے۔ اچھا نابینا ہے، نابینا اسلامی بھائی بتا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ غسیل الملائکہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے، تحفہ انہیں دے دیں ماشاءاللہ، ہمارے نابینا اسلامی بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، تھوڑی دیر کا آپ سے وقفہ لیں گے، آپ اس خوبصورت سے مدنی گلدستے دیکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ ہوگا مدنی سفر نامہ، بغداد معلیٰ کی گویا آپ کو سیر کرائیں گے اور آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں۔